Saúdos de Tania Alonso e benvidos á segunda parte da información local en Si Radio Porriño. Queremos agora falar dunha asociación mosense que estes días, en colaboración co Concello de Mos, promoveu unha campaña de recollida de alimentos típicos do Nadal para logo repartilos entre os máis desfavorecidos do municipio para que tamén poidan celebrar estas festas. Esta asociación fai moito máis que isto para ver estas dos veciños de Mos. Para coñecer máis detalles, temos aquí no noso estudo presidente do Club Leones, Manuel Martínez. Bos días, Manuel. Hola, buenos días. Recordamos que esta campaña de recollida de alimentos era ata o día 16, que foi o venres, que se podían deixar nos colexios de Mos, tamén no multiuso das pozas, e ata o 18 en diferentes asociacións veciñais. Era este luns cando se comezaba coa recollida deses alimentos e a valoración dos resultados. Xa sabes máis ou menos como foron esos resultados, cantos alimentos se doaron? De momento non, porque seguramente que empezarán, iba a empezar ayer, pero seguramente que entre hoy e ayer se habían recogido algunos alimentos, pero en este momento no vamos a empezar a hacer el reparto. Realmente no sabemos aún en concreto cómo terminará esta faena, ¿no? De todos modos, ¿cómo valorades a participación dos veciños? Creo que tamén colaboraron supermercados. Supermercados, bueno, como esto está enganchado con el Club de Leones de Mos, el Ayuntamiento, así ya digo, hasta última hora de esta tarde no vamos a saber muy bien o exactamente qué tipo de alimentos ni la cantidad que se pueden, pero no obstante esperamos el día 22 pues repartirlos todos. Aparte hay un teléfono en nuestro club para informar a todas las personas que son necesitadas, e os chamamos, entonces veñen a recoller todos esos alimentos. Falaremos logo deses requisitos para poder formar parte desas persoas que poden solicitar esos alimentos e os vosos servizos, pero antes, como ben dicías, o día 22 e cando repartides esos alimentos, pues sí. Precisades voluntarios tamén para facer os paquetes, creo, non? Bueno, de mera intención vai actuar a xente que colabora, non somos un grupo de amigos, entre nós vamos a intentar poder incluso colaborar coa xente que vende o ayuntamiento, que tamén non sabemos que xente vendrá, me imagino que alguna persona se acercará, aparte das asistencias sociales, seguramente alguna tamén incluso de Mos, que vendrán para colaborar con este club. De todos modos, quen queira unirse tamén pode, non? Pode. Unha man sempre é boa. Encantaríanos que muitísima xente poderá colaborar daqui de Porriño mismo, xente que nos aquí somos un grupo de amigos, levamos un montón de tempo colaborando con isto, repartindo alimentos da Cruz Roja. Bueno, para conseguir estos alimentos no cabe duda que hai que pasar por a Seguridade Social, lle dá un papel para cubrir, hai que saber a cuenta do banco se hai ingresos, se traballan, se non traballan. Entonces hai unha cantidade de alimentos que se poden dar a esas personas que son moi necesitadas. Claro, porque como ben dís, esos alimentos danse aqueles que demostren que realmente os necesiten. Exactamente, por eso colabora a Seguridade Social co Club de Leones de Mos en organización a través dun certificado que asegure de que efectivamente son necesitadas. E tamén supoño que dependerá do número que sexa na familia, non? A cantidade. Sí, o sea, realmente cando veñen os alimentos se fai unha repartición para por miembro, non por familias. O sea, se son cinco personas, pues teñen ese dereito a esa multiplicación de alimentos, por decirlo de algún modo, non? Pero se é unha persona sola, pues ten tamén esa cosa. Pero xa digo, non é por familias, é máis ben por persona. Se son cinco e pertenecen, por decir algo, pues 5 kilos de arroz, por ejemplo, algo así, ¿no? E incluso pues aí hai galletas, aí hai muchos alimentos, hai queso, hai muchísimos alimentos, entonces van así superados y según manden, incluso, claro, por supuesto. Exercedes un pouco o servizo o que sería un banco municipal de alimentos, ¿no? Digamos que hai unha cousa parecida aquí a Porriño seguramente, ¿no? Pero vos, como ben dicías, surdiu todo dun grupo de amigos que decidiste subvenir vos. Como surdiu esa iniciativa solidaria? No, precisamente. Vamos a ver. Este club é un club internacional que este club incluso está pagando uns dereitos por existir. Este club incluso... Pagades por existir, a pesar do vosso carácter solidario. Efectivamente, hai que pagarlle porque en Norteamérica, que é onde está este club, sí, resulta que nos mandamos este dinheiro invírtenlo cuando hai, por exemplo, un volcán en cualquier sitio, algo así. Entonces, incluso faman escuelas, e colaboran. Entonces, con este dinheiro, aportamos aí. Claro, depois aquí nós temos un club, o mesmo club, de eso que recauda da asociación, aparte de pagar esa cantidad, pues con eso, pues colaboramos con personas que teñen algún problema aquí en España con nós. E canto tempo leva desfuncionando? Bueno, hombre, eu mismo personalmente levo casi 15 anos funcionando con esta, con este club. Facemos unha cena anual para recaudar, así moitos detalles destos tipo. Que máis facedes aparte desa cea, outras actividades para financiarvos? Obviamente, se te quedes que pagar, pois no, pagamos e colaboramos porque facemos unha revista toda anual, entonces as empresas colaboran muchísimo con publicidade, este, con, non? Con publicidade. Se lle meten nas empresas, se mete pues, a fotografía da empresa, e os precios van basados de acordo coa empresa, por suposto. E cando sae esa revista? Esa revista, normalmente, nós facemos en maio. Quere dicir, é unha revista que entregamos cando facemos a cena. Comprendes? E incluso, se hai algunha actividade importante, pues, mandamos unha estampa dese detalle. Aparte, incluso, hai unhas páginas de humor tamén, para darlle un pouco de así e tal. Se facemos algunha entrega, como outro día incluso compramos aí unha plancha con unha cociña de aí dunha familia que hai unha zona de Louredo, entonces, pues mira, pues incluso a mí sacamos unha foto de cando facemos a entrega, esa tamén a metemos na revista. Comprendes? É algo así, algo así nesse tipo. Acabas de dicir algo moi interesante, a merca dese ferro de estirar esa plancha, non? Porque vos non só repartides alimentos, vos repartides roupa e servizos que necesita xente. O sea, de mea intención non é que, o sea, non a repartimos realmente, a xente entrega roupas que son de algúns de calidad moi boas, que xente que, por exemplo, ten críos pequerechiños e se quedan as prendas impecables. Bueno, nós ali as expoñemos ali, porque temos un local que gracias á alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, que nos fixe unha boa oferta de dejarnos un local sin pagar nada, e así entonces, pero bueno, temos aí todo. A xente trae as roupas, as expoñemos aí, a xente que pasa que vengan a mirar os alimentos, resulta que mira unha prenda e tamén a leva, porque hai moita necesidade. Aí teño visto personas xovens que veñen con críos e ao final, pues, mira, pues, encantadas de levar, porque a situación é unha situación un pouco fuerte en este momento. Ahora mismo, hombre, incluso me gustaría ter unha conversación con Nidia Arévalo para ver se podíamos, incluso este local, se o podíamos extender un poquitín máis, ou que fuera aparte, quer dizer, en dous tipos de locales, este para alimentos e outro para roupas, porque roupas veñen muchísimas. E digo, non repartimos a roupa, pero a xente as ven a traer aí, que nos aí temos aberto os martes e os jueves de 7 da tarde a 8 da tarde, comprendes, dous días a semana para recoller roupas, e incluso para que a xente veña, mire o que hai, e se alguna está interesada en algo, o leva así, desmanada. Recordamos outra vez que para hacer esos servizos, antes a xente ten que demostrar que o necesita. E sí, supoño que agora, en tempo de crise, cae son máis as persoas que acuden ao Club Leones. Últimamente, se aumentaron unha cantidad bastante alta, últimamente somos unos 360 personas as que están recibindo alimentos, e últimamente unhas 12 familias, por menos unha semana últimamente, en dous días se presentaron casi 12 patrimonios a solicitar ese tipo de axuda. Son moitísimas persoas, ademais tendo en conta que todas cumplen ese requisito, que ninguna vai porque... Eso vai a través da xente social de Mos, que son tres personas ali que están ali colaborando, e se informan. Efectivamente, as mandan un certificado por parte delas, por parte de esa xente ten que ir ao banco a demostrar de que realmente non cobran un sueldo como para poder recibir esos alimentos, e a partir de aí nos encantamos, a persona que nos trae o certificado, aquí os alimentos son para partir. E cantos son de esos que traballades no Club Leones? Bueno, de atención, uns 14 aproximadamente. Uns 14, sí. Máis ou menos foi así sempre. Como foi mudando ese club dos comezos? Bueno, ao menos sempre temos casi o mismo régimen, ¿no? Antes tiñamos todo en un bar que había cerca do ayuntamiento, pero que ese bar cerrou. Entón agora, como temos, porque antes incluso, bueno, sempre hai un cuadro, sempre hai un homenaje de algo, por exemplo, os clubs, porque hai, mira, sabes, en Pontevedra hai un club, en Vigo hai un outro club, hai en Villa García, hai ahora mismo en Orense dous clubs de Leóns, que son para eso, para un por o mismo estilo. Entonces a veces, digamos, entre personal así, por ejemplo, como presidentes o así, pues que miran que fan unha labor un poquinho pois hai un detalle, ¿no? Entón ese detalle está exposto ali tamén, ali no, onde temos ese local. E antes tiña que estar prácticamente tirado por aí, por un lado por outro, ¿no? Pero agora gracias a digo, gracias a este local, temos a causa un poquitín máis centrada, comprendes? Xa para ir rematando, Manuel, non sei se queres facer unha petición tanto ás administracións como aos veciños para que vos boten unha man. Hombre, eu quería agradecer a todas as persoas que colaboran, a empresas incluso que colaboran con este club, e incluso quería tamén darlle un chamamento que se queren, se lle gustaría, pois participar na nosa directiva. A nosa directiva, nós temos unha reunión todos os meses, todos os primeiros viernes de mes temos unha reunión. Temos unha reunión e despois facemos, unha vez que xa falamos do que era o club, que as necesidades que hai, se hai unha necesidade ou algo así, pois a partir de aí, pois temos uns pinchos, pagamos a escote con amigos e falamos de outros temas distintos, cousas de que, bueno, nas nosas vidas íntimas, que nos encontramos no colegio. O sea que eu así personalmente animaría a moitos amigos meus a que viñeran ao club de uns de Mos, que se tuveran con nós precisamente, e que charláramos e que pudéramos volver a ser como antes, que había unha unión impresionante aquí en Porriño. Aquí en Porriño xa tuvo o club de uns de Mos, dirigido por Don Manuel Barros, que era alcalde de Porriño, e mentre el estuvo funcionando, a verdade que muitísima xente de Porriño se acoplou, e agora mismo creo que o podían facer tranquilamente con toda a libertad, porque nós non enganchamos a nadie. Se unha persona ten un compromiso, pues non é preciso que veña, ni moito menos. Avisa, mira, este día non vou a ir por este motivo. E por parte, xa rematando, quería a nosa anterior presidente mandarlle un saludo, que é Gabino, Gabino, que é cuñado de Babá, estuvo aquí xogando no fútbol aquí, neste campo de aquí. Por motivos de enfermedad, pues de momento pues está un pouco retenido do club, pero foi un presidente estupendo, e lle mando a miña felicitación desde aquí. Moi ben, Manuel, xa para rematar de todo, se nos pode recordar onde vos podemos atopar, en que horario, para que a xente o teña en conta? Bueno, normalmente nós facemos unhas reunións aquí no Barra Elizardo, normalmente, pero tamén a veces estamos por exemplo, igual vimos un mesón argentino outro día, porque son xente que esos bares colaboran con nós, e nós todos aqueles restaurantes e bares que colaboran co Club de Leóns lle facemos unha visita, podendo ser dentro do ano. Entón, onde nos podían encontrar? Te vou a dicir ahora mismo. E senón tamén en Puxeiros, non? En Puxeiros, agora te vou a dar a dirección. Mira, en Puxeiros, o Club de León está na avenida de Aeropuerto sin número, e ten un teléfono que é 680-33-38-14. O sea que os martes e os jueves, de 6 da tarde a 8 da tarde, nos poden chamar e dicir: onde estás aí? Ah, pois sí, queremos estar contigo, queremos ir arriba, queremos colaborar, queremos tal, ou ven por aquí, me da igual. Me dice: mira, ven a este número de teléfono, infórmate en esta calle donde estamos, que queremos charlar contigo ou con vos. Con todo o grupo. Bueno, aquí hai xente de moitísimos anos, moi conocida. Aquí está Alfredo Fandiño, de Sanguiñeda, está Segundo Vila, que ten Mafre, está jubilado, pero están as fillas ali. E bueno, en Porriño hai Losada, hai moitísima xente, Marcío, hai moitísima cita, Pepe do Roxo, que vive en Sanguiñeda, frente a Mirmo Oiroski. O sea que hai xente aí que colabora con este club, e máis son unha xente estupenda, moi amigo de colaborar, e iso é importante, non? Pois aí queda feito ese chamamento para que se una máis xente, como non nesta época cando máis se necesita. Que sí, que sí. Moitísimas gracias, Manuel Martínez, presidente do Club Leóns en Mos. Moitísimas gracias a ustedes. Nos seguimos nesta mañá de martes con máis contidos na radio.